Καλά, πάντως τον Έγκελς δεν τον ξέρω. Τον ξέρεις? Όχι, αλήθεια σου λέω. Τον ξέρεις? Προχωράω τη ζωή μπροστά και όλα αυτά που θέλω.